Na haya ni matangazo ya idha ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Ni wakati wa kusikiza taarifa ya habari ya jioni ya leo, tunayoanza kwa muhtasari wake. Wanawake wanane wa asili ya Burundi watekwa nyara nje ya kambi ya wakimbizi ya Rusenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatatu hii. Wakulima kutoka maeneo tofauti ya nchi walalamikia kutopata mbolea huku msimu wa kupanda ukielekea ukingoni. Na huko ugenini, jeshi la Mali la mkuza mjumbe wa ECOWAS, na huko Nigeria waumini 18 wawawa katika shambulio la msikiti. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Arubiri Nduwayo. Hapa studio mimi ni Romuald Niyoivuze. Isanganiro. Habari kamili. Wanawake wanane wakimbizi kutoka Burundi waliokuwa wanapata hifadhi katika kambi ya Rusenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaripotiwa kutekwa nyara na watu wasiojulikana asubuhi ya Jumatatu hii. Taarifa kutoka kanda ya Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini zinasema kuwa wanawake hao walikuwa wamekwenda katika mashamba nje ya kambi. Mwanamke wa tisa alifanikiwa kukimbia na kwenda kutoa taarifa kwa viongozi bila hata hivyo kutambua wahalifu hao. Hata mwakilishi wa tume ya kitaifa ya kuhudumia wakimbizi nchini humo anathibitisha taarifa hizo na kusema kuwa uchunguzi unaendelea. Tukio hilo linakuja siku chini ya 10 baada ya mkimbizi mwingine kubakwa na wanaume wanne waliomwacha akiwa amepoteza fahamu. Hivi anaendelea na matibabu. Usimamizi wa kesi bila kuzingatia sheria za masoko ya serikali pamoja na kutoa masoko kwa watu wasiotimiza sifa na vigezo ni baadhi ya dosari zinazogubika sekta ya masoko ya umma nchini Burundi. Mhusika wa mafunzo katika taasisi ya usimamizi wa masoko ya serikali amebainisha hayo Jumane hii katika warsha ya kunolea ubongo mawakili wa umma na watumishi wa tume za kuratibu masoko ya serikali mkoani Karusi. Kwa msimamo wake Claudine Minani, hali hiyo huingiza hasara serikali. Jean Dodier Ilakuze ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Karusi. Katika warsha ya mafunzo kwa mawakili wa serikali na maafisa wa kitengo cha usimamizi wa masoko ya umma inayoendeshwa mkoani Karusi Jumanne hii, kikao kilichoandaliwa na tume huru ya kitaifa kutetea haki za binadamu CNDH kuungana mkono na wizara ya sheria, dosari zinazojitokeza katika masoko ya umma zimejadiliwa, na miongoni mwa dosari hizo utoaji wa masoko hayo kwa wasio na uwezo wa kuendesha kazi hii tajika, kama anavyoeleza Minani Claudine, kiongozi wa mafunzo katika mamlaka ya kuchunguza masoko ya umma nchini Burundi. Kupata hasara kwa serikali kifedha na wakati ni matokeo yanayohusishwa na utoaji wa masoko ya umma ambayo hayazingatii sheria. Kulingana na afisa huyo wa mafunzo katika mamlaka ya kuchunguza masoko ya umma, kufuata taratibu za kuendesha masoko ya umma kulingana na sheria kunaweza kuokoa serikali kutokana na hasara husika. Kutoka mkoani Karusi, Jean de Dieu Irakoze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Jean de Dieu Irakoze. Wakulima wa mikoa tofauti ya nchi kama vile Makamba, Karusi wanalamikia kuwepo tatizo katika usambazaji na upatikanaji wa mbolea. Wakizungumza kupitia kipindi Giluchushi Kirije kwenye Radio Isanganiro mwishoni mwa juma lililopita, waliomba serikali kuchukua swala hilo mikononi wasiendelee kuchelewa kupanda mbegu. Kufuatia hayo, wizara ya kilimo imetangaza kushughulikia swala kupatikana kwa mbolea kwa wakulima. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo ametuliza nyoyo kuwa watalijadili na kiwanda Fomi kwa madhumuni ya kupata suluhisho la kudumu kwa uhaba wa mbolea unaoripotiwa katika maeneo tofauti ya nchi. Ofisi ya idara ya elimu mkoani Kayanza inazitaka baadhi ya shule zinazoendelea kutoza mchango wazazi pamoja na zinazolazimisha ununuzi wa sare za shule kufanyika shuleni kusitisha hatua hizo. Kiongozi wa idara ya elimu mkoani humo amesema kuchukua hatua hiyo ili kuzingatia maudhui ya sheria ya waziri. Kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva na maelezo zaidi. Kama inavyoelezwa na kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza, kukusanya michango kwa wazazi wa wanafunzi ni lazima shule izingatie sheria na kanuni za kazi hiyo, haswa kulingana na sheria ya wizara husika na sekta ya elimu. Bwana Desilea Tungimana, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza, abaini kuwa baada ya ziara zilizoendeshwa rasmi na uongozi wa idara katika tarafa mbalimbali za mkoa wa Kayanza, iligundulika kuwa kuna shule zinazotoza michango kwa wazazi wa wanafunzi kinyume na sheria, huku shule ya sekondari ya Gatara, ile ya Malamja pamoja na shule mbalimbali za msingi tarafani Kabarole zikisotwa kidole kwa kosa hilo. Mfano kwa niaba ya kiongozi huyo ni ule wa shule ya upili ya Gatara, ambayo uongozi unaamulu wanafunzi kununua sale za shule papo hapo kwenye shule hiyo kwa bei ghali ya 40,000 na 50,000. Shule ya sekondari ya Malamja tarafani Gatara pia husotwa kidole na uongozi wa idara ya elimu Kayanza kwa kosa la kuwaagiza wanafunzi kununua sale za shule kwenye shule hiyo kwa bei ya 22,000. Bwana Desire Hatungimana awaomba viongozi wa shule hizo kutekeleza vyema jinsi ya kusimamisha maagizo hayo kwa muda usio mrefu punde. Wazazi wa wanafunzi tuliozungumza juu ya swala hilo wasema kuridhika kana maamuzi hayo ya uongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza. Wanaomba viongozi katika sekta hiyo ya elimu kufuatilia karibu jambo hilo. Katika sekta ya elimu mkoani Kayanza, watuliza nyoyo raia hao wakisema kwamba siku za nyuma kidogo swali hilo litatolewa jibu maridhawa mkoani mote, na hayo kwa lengo la kuwapelekea wanafunzi wote kufuatilia masomo yao kwa utulivu. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Senyuva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia kutoka studio za Radio Isanganiro. Viongozi wa kambi ya Kinyinye ya pili ya raia waliohama makazi kufuatia mafuriko yaliyoikumba mitaa ya Gatumba tarafani Mtimbuzi mkoani Bujumbura wanalaumiwa kupitisha mlango wa nyuma msaada unaolenga wahasiriwa wanaopata hifadhi katika kambi humo. Hata hivyo watuhumiwa wanakanusha madai dhidi yao, wanaeleza kuwa orodha za wanaopata msaada hufanyika kwa mazingira ya wazi. Moiza Misago na maelezo zaidi. Iyo haba zanyi hivi huzo kufasha abanumano masiti. Minimuniko ni tele kwa raia wale kusanyiwa katika kambi ya muda ya Kinyapili mtani Gatumba. Raia hao wanawatuhumu wasimamizi wa kambi hiyo ya muda kwamba wanafanya upendelevu katika ugavi wa misaada inapopatikana. Wahasiriwa hao wa mafuriko wanazidi na kusema kuwa huwa inatolewa hata hongo ili mtu apate misaada. Ihori Mbereriga, moja kati ya viongozi wa kambi hiyo, anatupilia mbali tuhuma hizo na kusema kuwa orodha za wanaonufaika na misaada huwa zikifanywa mchana kweupe. Kiongozi huyo anabaini kuwa minuniko hiyo huwa raia hao wanaiwasilisha hata mbele ya wahisani wakidai kuwa misaada haitoshi. Wahasiriwa hao mafuriko wanaona kwamba misaada ingelistahili kuwa ikitolewa na wahisani peke yao. Kiongozi wa kambi ya Kinyapili ndiye pia kiongozi wa kata hiyo ya Kinyapili ambako kunapatikana kambi hiyo ya muda. Shukrani Moize Misago. Ukaguzi wa hatua za maandalizi ya vikosi vya kulinda amani vitakavyotumwa katika nchi ya Afrika ya Kati pamoja na kutia saini makubaliano ya kutumwa kwake ni baadhi ya mambo yaliyogubika mazungumzo kati ya naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia operesheni za ulinzi wa amani Jean-Pierre Lacroix na waziri mkuu Alain Guillaume Bunyoni. Baada ya kupokewa na waziri mkuu, msemaji wa waziri mkuu amesema kuwa mjumbe huyo wa shirika la Umoja wa Mataifa UN ameridhishwa na hatua ya Burundi katika kudumisha amani na usalama. Tumsikilize, anatafsiriwa na Barene Havyarimana. Viongozi hao wawili wamepeana fikra kuhusu amani na usalama nchini Burundi na hata katika nchi jirani kama nchini DRC. Viongozi hao wawili walionyesha umuhimu wa usalama wa DRC. Mjumbe huyo wa Umoja wa Mataifa ametoa shukrani zake kwa Burundi kwa vikosi vyake vilivyoko nchini Afrika Kati kurejesha amani. Amefahamisha pia kwamba amekuja nchini Burundi kuonana na viongozi wa taifa ili kupeana fikra kuhusu mchakato unaoendeshwa wa kuagiza vikosi vya ziada na kuweka saini kwenye mkataba. Waziri Mkuu amebaini kwamba nchi ya Burundi ina vituo viwili vya kutoa mafunzo kwa vikosi ambavyo vinaandaliwa kwenda kurejesha amani na usalama. Kituo kimoja ni cha askari jeshi, kingine ni cha askari polisi. Pia kuwa vituo hivyo vina vifaa vya kutosha na kuandaa vikosi vilivyo tayari vya kusaidia kurejesha amani wakati shirika la kimataifa UN au shirika la Umoja wa Afrika linapohitaji. Habari za kimataifa. Bamako. Mali imemfukuza mjumbe maalum wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Magharibi mwa Afrika, ECOWAS. Taarifa iliyotolewa na serikali ya mpito ya kijeshi imesema, hapa ninanukuu, mienendo ya Hamidou Bori haikuambatana na kazi yake, mwisho wa kunukuu. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, serikali ya Mali imemshutumu mjumbe maalum wa ECOWAS kwa kushirikiana na makundi ya upinzani. Kufukuzwa kwa mjumbe huyo kumekuja wakati serikali ya Mali ikikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa jamii ya kimataifa, ECOWAS ikiwemo ikitaka ikabidhi mamlaka kwa raia. Hata hivyo, jeshi limesema kuwa litaendesha uchaguzi baada ya mkutano wa kitaifa na kujadili matatizo ya kiusalama. Abuja. Taarifa kutoka katika jimbo la Nigeria la Niger zinasema kuwa watu takriban 18 waliuawa Jumatano baada ya watu wenye silaha waliokuwa kwenye pikipiki walioshambulia msikiti katika jamii ya Mazakuka. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, waumini wengine walijeruhiwa. Wanavijiji walisema kuwa kundi kubwa la washambuliaji liliuvamia msikiti na kufyatulia risasi watu ambao walikuwa katika sala ya alfajiri. Polisi wa eneo hilo wanasema mmoja wa washambuliaji aliuawa na vikosi vya usalama. Tukio hilo ni la hivi tu karibuni katika jimbo la Niger ambalo limeshuhudia ongezeko la hasia. Tarehe 30 Mei, majambazi waliteka nyara wanafunzi 136 katika shule ya Kiislamu katika mji wa Tegina. Mwezi Februari, mamia ya watoto walitekwa nyara katika jimbo hilo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa sina la ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Kutoka studio, ulikuwa na mimi Romuald Nyaivuze.